Maja. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W kilkudziesięciu miejscach naraz akcja CBA w sprawie wyłudzeń VAT. Zatrzymano 9 osób. Poselską kontrolę wydatków warszawskiego ratusza zapowiada wiceminister sprawiedliwości. Co najmniej 5 ofiar wybuchu wulkanu w Nowej Zelandii. Kilka osób jest zaginionych. Kolejna akcja CBA w sprawie wyłudzeń VAT. W operacji prowadzonej jednocześnie w kilkudziesięciu miejscach uczestniczy 60 funkcjonariuszy. 9 byłych właścicieli firm z różnych branży na Śląsku przewieziono do prokuratury w Krakowie, mówi Temistokles Brodowski z CBA. Zatrzymane osoby wprowadzały do obiegu fikcyjne faktury VAT na kwotę ponad 20 milionów złotych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują 30 miejsc w całym kraju, w województwie śląskim, małopolskim, mazowieckim i pomorskim. Zatrzymane osoby trafią do prokuratury okręgowej w Krakowie, tam usłyszą zarzuty. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Kontrolę poselską wydatków warszawskiego ratusza zapowiada wiceminister sprawiedliwości. Jest ona efektem planowanych przez Urząd Miasta cięć w kluczowych miejscach, zaznacza Sebastian Kaleta. Dzisiaj skieruję odpowiednie pismo i wskażę przyszły poniedziałek jako datę, w której będę chciał zapoznać się z tymi wszystkimi dokumentami. Wydaje mi się, że tydzień czasu to jest wystarczająco, by wszystkie te dokumenty zgromadzić, ażebym mógł się z nimi zapoznać, a następnie podzielić się z Państwem wnioskami z tych analiz. Niewątpliwie mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem funkcjonowania warszawskiego ratusza. Sebastian Kaleta opublikował dziś raport, gdzie trafiają pieniądze warszawiaków. Do końca kwietnia Orlen chce przejąć grupę Energa, zapowiedział prezes przedsiębiorstwa Daniel Obajtek. Dzięki temu ma powstać wielki koncern energetyczny, który poprawi rentowność obydwu firm. Też poprawi stabilność cen, bo do tej pory Energa produkuje około 4 terawatogodzin, a sprzedaje 20, więc ściąga tą energię z rynku. A my znów mamy nadwyżkę. W momencie, kiedy się bilansuje między tym, co się kupuje, a tym, co się sprzedaje, ma się pewną stabilność. Po drugie, my nie posiadamy dystrybucji, Energa posiada. Daniel Obajtek dodał, że po połączeniu z Energą Orlen będzie mógł efektywniej inwestować w odnawialne źródła energii. 5 osób zginęło po erupcji wulkanu na Białej Wyspie, jednej z dwóch głównych wysp Nowej Zelandii. Na miejscu jest wciąż zbyt niebezpiecznie dla ekip ratunkowych. Co najmniej 23 osoby zostały ewakuowane. Kilka osób jest zaginionych. W momencie wybuchu wulkanu było tam około 50 osób. Wśród rannych i zaginionych są zagraniczni turyści. Filmoteka Narodowa uczci 30. rocznicę premiery Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Od dziś do piątku w siedzibie Filmoteki odbywać się będą projekcje, spotkania z twórcami oraz filmoznawcami i teologami. Pierwszy odcinek Dekalogu pokazano w Telewizji Polskiej 10 grudnia 1989 roku. Każdy z 10 odcinków jest inspirowany jednym z przykazań. Mimo upływu 3 dekad wyreżyserowany przez Krzysztofa Kieślowskiego Dekalog jest niezwykle ważnym i aktualnym dziełem. Dekalog, najważniejsze prawa chrześcijańskie i te historie, które są wokół nich stworzone, działają ciągle na wszystkich i mają widzów i są przedmiotem niezliczonych analiz i dlatego chyba też warto wracać do nich i na nowo odczytywać. Mówi Anna Witek z działu programowego Filmoteki Narodowej i dodaje, że cykl ma niezwykłe walory artystyczne oraz wyjątkową obsadę aktorską. To jest plejada gwiazd polskiego kina, niewątpliwie. Każdy odcinek przynosi wielkie postaci, wielkich aktorów, ich wielkie kreacje. Mamy właśnie i Maję Komorowską, i Olgierda Łukaszewicza, jest Daniel Olbrychski, Artur Barciś. Filmoteka Narodowa pod adresem www.mapadekalogu.pl uruchomiła też wirtualny przewodnik po warszawskich miejscach związanych z Dekalogiem. Witold Banach, Polskie Radio. W 95 roku, w stulecie kina, cykl Krzysztofa Kieślowskiego znalazł się na watykańskiej liście filmów, które propagują szczególne wartości religijne, moralne lub artystyczne. I jeszcze informacja dla kierowców. Po wypadku na obwodnicy Nysy zablokowana jest droga krajowa 41. Na odcinku z Nysy do Prudnika czołowo zderzyły się 2 samochody. Jedna osoba jest ranna i uwięziona w samochodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W związku z silnym wiatrem nad morzem synoptycy wydali ostrzeżenie hydrologiczne dla województwa zachodniopomorskiego. Poniedziałek pochmurny, gdzieniegdzie słabe opady deszczu, a w górach deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na termometrach przeważnie od 7 do 9 stopni, chłodniej na obszarach podgórskich, około 5. Silny wiatr też w Bieszczadach, a wysoko we wszystkich górach, w porywach nawet do 120 km na godzinę, powodujący zamiecie śnieżne. Trójka.

nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być, tak nie może być. Barbara Wońska i Młoda Orkiestra Teatru Nowego. Piosenka w zestawie do głosowania na listę. Plastik to nasza piosenka dnia w tym tygodniu. Do południa. 11 minut po 11. Łączymy się z Krakowem. Jan Niebudyk, halo. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. W Krakowie odbywa się 12. Festiwal Boska Komedia i z tego powodu właśnie jestem tutaj przez kilka dni, a właściwie dokładnie od wczoraj i zdążyłem obejrzeć już dwa przedstawienia. Wśród nich jedno dowodzące tego, że program Boskiej Komedii celuje w pokazanie szerokiego spektrum teatru, a przypomnijmy, że Boską co roku odwiedzają kuratorzy najważniejszych festiwali teatralnych z całego świata i właśnie w Krakowie decyduje się, czy ktoś z rodzimych twórców albo twórczyń zrobi taką światową teatralną karierę, a nie tylko tutaj na polskim rynku. No i właśnie takie przedstawienie z tego szerokiego spektrum. Najmrocki, czyli dawno temu w Gliwicach. 3,5-godzinna rozrywka, jak u Tarantino. Opowieść o pewnym gliwickim rzezimieszku, Zdzisławie Najmrockim. Okradał peweksy, kradł polonezy też. Miał na koncie wiele romansów i 29 udokumentowanych ucieczek z rąk stróżów prawa. Spektakl może nie tak bardzo dla krytyków, ale dla publiczności na pewno, nawet jeśli potraktujemy go w kategoriach grzesznej przyjemności. Spektakl w reżyserii Michała Siegoczyńskiego. Polecam, jeśli ktoś z Państwa będzie akurat w Gliwicach, inscenizacja, na jaką zasługuje każde miasto, mam wrażenie. Ale tym, co wczoraj zdobyło moje serce, był spektakl Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną. Zresztą nie tylko moje, bo także autorki, oczywiście Doroty Masłowskiej. Autorkę i reżysera Pawła Świątka spotkałem przed spektaklem. No z pewnością ta adaptacja wojny, którą zrobił Paweł, jest bardziej paradoksalna i zaskakująca, dlatego że wojnę napisałam 17 lat temu i nikt nie podejrzewał, że nabierze ona jakiejś nowej aktualności i związku z rzeczywistością. W pewnym momencie zdawało się, że to książka już historyczna, a tymczasem ona ożyła nie tylko w rzeczywistości, ale też na scenie tutaj w Krakowie. I ta inscenizacja bardzo mnie cieszy, nie dlatego, że pisząc wojnę miałam jakiekolwiek wyobrażenie o tym, jak powinna zostać pokazana w teatrze, ale dlatego, że po prostu ten spektakl mi to pokazał, to znaczy zobaczyłam ten bardzo sztuczny język w bardzo sztucznym kontekście z bardzo dobrze wyczutym tembrem kobiety parodiującej mężczyznę i dla mnie to było przeżycie olśniewające. To jest niesamowite, prawda, że to się dzieje po latach i trochę nawet zaskakująco dla ciebie. Ty zobaczyłeś z kolei w tym jakąś, zwracam się do Pawła Świątka, taką nową przestrzeń aktualności, czy takiej uniwersalności? Znaczy aktualności, ale nie pojętej tak gazetowo. Znaczy w sensie, że poczułem, że dzisiaj wracają pewne języki właśnie, pewne energie. Natomiast to nie była odpowiedź na coś konkretnego bardzo. No, bardzo mi jest miło usłyszeć to, co przed chwilą usłyszałem. To zawsze jest dla reżysera miłe i też rzadkie, że autor tak... Ja zawsze się boję, że można skrzywdzić właśnie autora odwrotnie. Dla mnie spotkanie z tą powieścią właśnie było taką próbą spotkania z językiem przede wszystkim. To zawsze podkreślam, że to spotkanie z tym językiem, obcowanie z nim, on pobudza wyobraźnię, on daje właśnie przyjemność tworzenia i razem z aktorkami chcieliśmy tutaj zobaczyć, co ten język dzisiaj znaczy. I w momencie, kiedy aktorki, właśnie kobiety, zaczynają go przejmować, się nim bawić, to przestaje być jakimś konstruktem języka dresiarskiego, albo jest nie tylko tym konstruktem, ale też pokazuje jakby szeroki wymiar, gdzie może jeszcze energetycznie zabrać nas w ogóle wypowiadanie tego tekstu. To jest spektakl wywrotowy w sensie właśnie jakiejś kulturowości tego, jak funkcjonują w nas pewne języki. W tym sensie może feministyczny, że no są tam kobiety i atakują patriarchalny jakiś język czy porządek. No, natomiast no tutaj uciekałbym, to myślę, że się Dorota ze mną zgodzi, żeby nie do końca tak, znaczy mam taką nadzieję przynajmniej, żeby nie do końca tu się opowiadać w jakimś stronie politycznego sporu. To nasz spektakl na pewno do tego nie służy. Jasne. Tu jeszcze na Boskiej Komedii będzie można zobaczyć także innych ludzi z TR Warszawa, Grzegorza Jarzyny. Myślę, że jeden z najbardziej dyskutowanych spektakli ostatniego roku, ale wiemy też już, że powstaje także wersja filmowa. Czy możesz coś o niej nam powiedzieć? Wersja filmowa to musical w reżyserii Aleksandry Tyrpińskiej. To jest jej pełnometrażowy debiut. Zdjęcia zaczynają się w styczniu, a film powinien być gotowy w przyszłym roku. Jest to olbrzymia produkcja i olbrzymi, fantastyczny rozmach. Myślę, że jest to bardzo wszystko trudne i trzeba przecierać zupełnie nowe ścieżki wyobraźni, żeby to zrealizować, ale właśnie to mnie gdzieś tam ekscytuje w mojej pracy, że rzucam ludziom wyzwania, często niewykonalne, ale oni o tym nie wiedzą. Czekamy zatem na ekranizację Innych ludzi. To oczywiście ostatni tekst autorstwa Doroty Masłowskiej, a na razie na scenie Teatru Słowackiego w Krakowie oglądać można kolejne wystawienie tekstu sprzed 17 lat już. Wojna polsko-ruska zyskała, mam wrażenie, na aktualności, albo po prostu słowa Doroty okazały się prorocze. No dobrze, dziś kolejne spektakle, 12. Boska Komedia w Krakowie trwa. Janie Budek, dziękujemy bardzo. Janie Budek z Krakowa, no z Warszawy Fismol. Myślny, często miałam stan, przeżywam sobie bliski, nic tu jestem wart, choćby wam. Gdzie uciekać, gdy się budzi strach na wróble? W polu kwiatów, czując każdy z nich lomiki. Zaśpiewam wam, że kiedyś zdarzyłem twarzą w twarz z drzwiami się przegrodę pokiacham. Na twarzy mam od biedy, tyle mnie jest. Przyjemny, gdy się w środku wierci problem. Wiecznie niski, kończę się tam, gdzie zaczyna. Wbrew zawiści tych, co są jak rak, oddycham. Koniec listy, z tylu jestem wart. Zaśpiewam wam,

30 lat temu na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu We Didn't Start the Fire, Billy Joel. Zapraszamy do reklamy. Tu prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. Ha! I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. Laptop Acer Nitro Intel Core i5 za 2899, za który teraz płacisz 0 zł. Samsung Galaxy A30s za 999, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Cześć, kochana. Co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem. 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Nie potrzebujemy szybszego internetu, bardziej inteligentnego telefonu. Za to więcej spotkań z zachodami słońca i prawdziwego kontaktu. Katarzyna Hryniewiecka to celebruje i właśnie ma. Jest z pokolenia 30-latek, ma rodzinę, męża, dzieciaki, a rodzice mówią o niej przyjaźnie i z humorem nasz zielony elf. Bo Kasia, choć uwielbia całą przyrodę, morza i oceany, to magnetyczne dla niej są góry i wędrówki leśne. Ja obcując z naturą czuję się bardzo dobrze, bardzo swobodnie i odpoczywam zarówno psychicznie, ładują mi się baterie, oczyszcza mi się totalnie umysł. No życie, tak? Jest pewna rutyna, są różne wyzwania, niekiedy problemy. To wszystko nagle tak ulatuje. Te problemy przestają mieć znaczenie. Nagle przychodzą odpowiedzi, jakieś rozwiązania, ale też na poziomie czysto fizycznym po prostu czuję się lepiej, lepiej mi się oddycha. Idę do lasu i czuję, że żyję. Często, nie wiem, dzwonię do mamy, mówię, mamo, jedziemy z dzieciakami w góry, chodź z nami. To jak mama, to często też i tata, czasami siostra ze swoją rodziną, więc tak targam. Całą watachą w górę. No i to jest super. Jak już się tak napełnisz, jaki to ma wpływ na codzienne obowiązki, na twoją pracę twórczą? Na pracę twórczą ma wpływ bardzo duży, ponieważ to wszystko jest naczyniem połączonym. Idę do lasu i potem ten las bardzo chętnie przenoszę na porcelanę, na której pracuję. Lubię... Na poduchy też. I na poduchy też, także na drewienka, bo maluję także na drewnie. I lubię myśleć właśnie o tym, że osoba, do której dany przedmiot trafi, że ona to czuje, że weźmie sobie ten kubek, na którym są wymalowane góry, poczuje rzeźkie górskie powietrze, usłyszy szum tego lasu, na który patrzy. To mnie napędza, to mnie inspiruje. To utopia. Nie wiem, być może jest to utopia, natomiast ja lubię myśleć, że ci ludzie odczuwają tego dobrego ducha, którego ja staram się wpleść w to wszystko, co robię. Skończyłaś dziennikarstwo, a teraz malujesz kubki. To odległa droga. Co się wydarzyło? Przez długi czas nie do końca wiedziałam, czego chcę. Z pomocą przyszedł mi wtedy jeszcze nie mąż, Remik, teraz już mąż. Powiedział mi, żebym wyłączyła sobie wszelkie ograniczenia. Nie skupiała się na tym, co umiem, czego nie umiem, czy na tym zarobię, czy nie, tylko czego tak naprawdę moje serce chce. Był to bardzo ważny moment. moment w moim życiu, bo wtedy faktycznie zanurzyłam się w sobie, odpowiedziałam sobie tak szczerze, naprawdę szczerze na te wszystkie pytania i przyszły odpowiedzi. Chcę być artystką. Zrobiliśmy wspólnie mapę myśli, mapę marzeń, co jest mi potrzebne, żeby przygotować całe zaplecze dla tych wszystkich marzeń, które po prostu nagle zaczęły zewsząd, uszami, nosem, oczami, zaczęło po prostu ze mnie to wszystko tryskać. To, co przez lata gdzieś tam było uśpione na dnie serca, nagle znalazło ujście i ze mnie to się wręcz zaczęło wylewać. Właśnie ta wielka potrzeba tworzenia, podzielenia się tym wszystkim, co ja mam w sercu, co ja mam w głowie. Emocje. A jak sobie z nimi radzisz? Jak się wzruszam, to na całego. Jak się wkurzam, to też na całego. Kiedyś uważałam, że pewne emocje, szczególnie te złe, że lepiej niech one sobie zostaną gdzieś tam pod wycieraczką. Natomiast dzisiaj uważam, też do tego musiałam w jakiś sposób dojrzeć, że każda emocja, szczególnie ta zła, ona też jest ważna, bo o czymś nam mówi, coś nam sygnalizuje. I te emocje również należy w sobie przepracować, bo... Jak przepracowujesz? Właśnie idąc do lasu? Tak. Zdarza mi się, że jestem za bardzo porywcza. Brakuje mi często cierpliwości. Nie jest to korzystne ani dla mnie, ani dla otoczenia i to powoduje właśnie taką jeszcze większą złość, ale uważam, że cenne jest to, że mam tego świadomość. Halo, coś trzeba z tym zrobić. Pomaga zielone. Bardzo. Małe sztuczki na co dzień stosuję. Jakie te sztuczki? Proste. Czy jest to odpowiednia muzyka, czy właśnie odpalenie sobie jakiejś fajnej świecy, czy po prostu nawet jeżeli dzieci w domu krzyczą, wystarczy 10 minut usiąść sobie, perspektywa się zmienia, te emocje się gdzieś tam studzą, a jeszcze większy dystans mnie osobiście dają góry. To wszystko wydaje się tak błahe. Cudowne, kiedy człowiek może przelecieć po wierzchołkach, wypuścić z siebie niechciane myśli, co? Trzeba mieć w sobie otwartość na tego typu właśnie doznania. To jest niesamowite. Zmieniłaś się bardzo w ciągu ostatnich 10 lat? Jestem inna od tej Kasi, która miała lat 22. Myślę, że byłam wtedy może zagubiona w jakimś stopniu. Różne tęsknoty we mnie były, wciąż są, ale teraz jest fajny moment i taki naprawdę dobry w moim życiu. Po prostu czuję, jakbym wracała do tego wszystkiego dzikiego, pierwotnego, prawdziwego, co tak naprawdę wydaje mi się, że każdy z nas się z tym rodzi. Tylko życie tak jakby troszeczkę przygasza i do tego trzeba wrócić. Mam rodzinę, mam dzieci, mam rodziców, mam wspaniałych ludzi wokół. Robię coś, co jest moją pasją, co kocham. Kurczę, jestem zdrowa. Szczerze i autentycznie przeżywać to wszystko i celebrować to życie, no to jest największe bogactwo. Dziś, kiedy tyle osób nakłada maski i w pracy, i w domu, Kaśka mi się podoba, po prostu. Takich ludzi myślę, że można spotkać w całej Polsce, więc o swoich fascynacjach, o swojej prawdzie wewnętrznej dawajcie znać grażyna.dobroń@polskieradio.pl. Pozdrawiam, Grażyna Dobroń. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Za 27 minut będzie południe. To David Foster. Za 24 minuty będzie południe, a w naszym studiu gość Teresa Drozda. Witaj. Witam, dzień dobry. Przyznaj się, ile razy w tym roku byłaś w Pradze? Nie policzyłam. Z 6, 7. A spędziłaś kiedyś tam święta? Świąt jeszcze nie, ale w tym roku zamierzam spędzić w Pradze Sylwestra. Okej. A jak oni świętują Boże Narodzenie? Dokładnie tak samo jak my, to znaczy mają choinki, mają prezenty i świąteczne obiady. W tej chwili Praga jest zupełnie tak jak Warszawa i cała masa innych miast, wspaniale udekorowana świątecznie. Każda dzielnica się stara, żeby stała na jakimś takim reprezentacyjnym placu choinka. Jest mnóstwo targów bożonarodzeniowych, też rozsianych właściwie po całej Pradze. No, ale oczywiście ta największa, najwyższa, najpiękniejsza choinka, ona od 1 grudnia stoi na rynku Starego Miasta, w samym centrum Pragi. I wszyscy się tam pod nią fotografują. Ja w ubiegłym roku się też pod nią fotografowałam i w tym roku też zdążę się jeszcze pod nią sfotografować, bo ona chyba 6 stycznia będzie rozebrana. A główne danie świąteczne to oczywiście czekolada studencka. Tego nie sprawdzałam, jak to tam wygląda, ale z pewnością studencka jest takim, tak, takim smakołykiem, który chyba Polacy przede wszystkim przywożą sobie z Czech, jako ten smak dzieciństwa. Powiedz, kogo odkryłaś ostatnio? Fantastycznego, to znaczy z mojego punktu widzenia absolutnie fantastycznego artystę, śpiewającego autora i spotkałam się z nim jesienią, przeprowadziłam z nim wywiad. Za moment Państwo fragmentów tej rozmowy posłuchają, ale zacznijmy od takiej krótkiej piosenki, wizytówki. Pokacz, bo tak się nazywa ten artysta, idealnie się w niej przedstawia. Občas si říkám, jaký by bylo asi probudit se ve světě, kde bych měl vlasy. Jestli by život nebyl lepší než ve světě, kde mám pleš. Každý ráno bych si hezky rozčíst ofinu, místo abych aplikoval mast na lysinu. A holky v baru by mi třeba jednou tykaly a třeba mi i jinam než na lebku sáli. Oh, občas si říkám, jaký by bylo asi probudit se ve světě, kde bych měl vlasy. Jestli by život nebyl lepší než ve světě, kde mám pleš. A dárkový set s šamponem by mě neurážel, světlo blesku na všech fotkách bych neodrážel. A nemusel bych na bradě furt pěstovat porost, abych dokázal, že mám pořád vlasů dost. A přitom vypadat jak kretén, oh! Občas si říkám, jaký by bylo asi probudit se ve světě, kde bych měl vlasy. Jasně, že mnohem lepší než mít pleš, ale nemůžeš mít všechno, co chceš. Króciutka piosenka, minuta 40 i powiedziałam, że to jest wizytówka, dlatego że Pokacz jest rzeczywiście łysy i o tej swojej łysinie tutaj zaśpiewał i śpiewał o tym, że czasami się zastanawia, jak to by było obudzić się w świecie, w którym miałby włosy, w którym na każdym zdjęciu ta jego łysa głowa by się nie odbijała, nie odbijałoby się to światło, prawda, które jest przy błysku flesza, że nie byłoby czymś nie w porządku, kiedy by dostał szampon, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to, co mnie w twórczości Pokacza zachwyciło, to właśnie ta autoironia, bo jak Państwo słyszą, to są dosyć gęste teksty i właściwie urok tych piosenek Pokacza tkwi w tym, o czym i jak on opowiada. Ale też bardzo ciekawa jest jego droga artystyczna. O tym spróbujemy za chwilę opowiedzieć. Ale poczekaj, Pokacz, no, to jest jego pseudonim? To właśnie się zaraz wyjaśni. Okej, okay, a tak myślałem, że to może w takim razie taki młody Andrus, ale z powodu łysości to bardziej młody był Kartyk. Tak, ja właśnie w ogóle myślę, jak opowiadam, jak sobie myślę o tych czeskich artystach, to zawsze potrzebuję przynajmniej dwóch albo trzech tych porównań i właśnie tak pomyślałam, że to jest taki Andruso-Bukartyk Pokacz i że tutaj można by go spokojnie gdzieś na tej mapie i w tym miejscu umieszczać. No dobrze, no to niech się przedstawi. Já jsem z Prahy, což je hlavní město České republiky. Jestem z Pragi, to jest stolica České republiky. Urodziłem się w Pradze, ale dorastałem, przez 20 lat mieszkałem na wsi, czyli jestem wieśniakiem mieszkającym w Pradze. Na nazwisko mam Pokorny, z tego powodu nazywają mnie Pokacz i to jest taki nieco zdeformowany skrót mojego nazwiska. Zawsze byłem dobry z matematyki, ale trudno było na to poderwać dziewczyny. Dlatego jakieś 10 lat temu nauczyłem się paru chwytów na gitarze i zacząłem pisać piosenki, przeważnie o matematyce i o tematach IT. Dziewczyny też nie szalały, ale z gitarą było jednak łatwiej. Więc to jest ten początek, od tego się to wszystko zaczęło, no ale potem pojawił się ten humor i ta ironia i o to oczywiście też Pokacza zapytałam. Mám velmi rád písničky s dobrým textem, většinou se nespokojím jenom s dobrou melodií. Nebo respektive bardzo cenię piosenki z dobrým textem, nie tylko z dobrą melodią. To znaczy po prostu lubię takie piosenki, a muzyka jest oczywiście niezwykle ważna, ale kiedy tekst jest dobry, piosenka ma trochę inny wymiar. Z tego powodu bardzo wysoko cenię śpiewających autorów, takich jak na przykład pan Nohawica. No i postanowiłem, że będę pisał teksty, które mają sens. Staram się to robić. Na ogół nie zaczynam od pisania... Na ogół nie zaczynam pisania od chwytliwej melodii, ale od pytania, o czym ta piosenka ma być. Ideałem jest, jeśli temat jest bliski wielu ludziom. Tu oczywiście pojawia się miłość, o tym piszą absolutnie wszyscy, zatem powiedziałem sobie, że miłość okej, ale ja o tym pisać nie będę. Zatem staram się szukać innych tematów i naprawdę wystarczy mieć otwarte oczy, rozglądać się wokół i odkryć, że kiedy się stoi w kolejce na poczcie przez godzinę i nie jest się jedynym, który stoi w tej kolejce i że zapewne nie jest to jedyna poczta, na której są kolejki, w których ludzie stoją przez godzinę, to w takim razie być może piosenka o takim chodzeniu na pocztę i staniu w kolejce ma szansę się ludziom spodobać. I taką piosenkę Pokacz napisał, ona się znalazła na jego pierwszej płycie, ona nosi tytuł Rad chodzim na pocztu, czyli bardzo lubię chodzić na pocztę i proponuję, żebyśmy teraz sobie tej piosenki posłuchali. Rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu, jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ven vždy, když se cítím sám, rád na poštu zavítám, tam je tolik lidí, že pohnout se mám potíže a za přepážkou paní v letech má razítko gumové a občas tiskne tiskárnou z dob první války světové. Každému, kdo spílá jí, že zas na poště prospal den, nabídne los stírací, ať uklidní se hazardem. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu, jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ven vždy, když se cítím sám, rád na poštu zavítám. Tam je tolik lidí, že pohnout se mám potíže a proč je vždy jen jedna z pěti přepážek otevřena. Je záhada, co navždy zůstat má, tajemstvím zastřena. Má nejoblíbenější služba je balíček do ruky. Znamená to totiž, že zas budu moc jít na poštu, jestli ho vůbec doručej, no to už je bez záruky. Já rád chodím na poštu, nejsem tam jen do počtu, jsem tam důležitý člen fronty, která trčí ven vždy, když tam stepuju, tenhle song si notuju, mám pak hnedka trochu míň chuť do mozku si vrazit klín. I znów króciusieńka piosenka, taka właśnie zanotowany jakiś maleńki obrazek z życia. Bo tak jak Państwo słyszą, na razie te piosenki są bardzo prościutkie też muzycznie. O tym też za moment powiem, z czego to wynika. No ale jeszcze musiałam oczywiście zapytać Pokacza o to jego poczucie humoru i skąd się bierze ta jego autoironia. To asi wychodzi tak jak z mojej powagi, że ja mam rozwiązanie. Ta ironia wynika z mojego temperamentu. Ogromnie lubię humor, nigdy nie byłem jakimś ekstra playboyem, więc i do spraw damsko-męskich musiałem mieć dystans, a poczucie humoru w tym pomaga. Staram się tak właśnie patrzeć na świat, ale paradoksalnie zauważyłem, że to wcale nie jest takie proste. Wiele osób próbuje być dowcipna, co wychodzi dość żenująco. Mnie się czasem udaje, ale powtarzam sobie zawsze, że od głębokich, poważnych piosenek o miłości są inni. Ja piszę o tym, co jest mi najbliższe i właśnie posługuję się tą ironią, przesadą. Ogólnie nie traktuje świata wokół siebie zbyt serio. Nikt nie powinien żartować z innych, jeśli nie potrafi żartować z siebie. I to też zauważyłem, że kiedy żartuję z siebie, inni już tego nie robią. Nie mówią mi co chwilę, ej, nie masz włosów, masz za kola, zrobiłem przecież z tego piosenkę, a nawet całą płytę. To jest w ogóle dobry sposób i to polecam, żeby ze swoich słabych stron robić mocne. Ludzie nie są do tego przyzwyczajeni i doceniają, kiedy sam z siebie się śmiejesz. To nie jest powszechne w dzisiejszych czasach. A oceniaj to, gdyż człowiek se dovede zasmát sám sobie, protože to dneska není úplně běžný. I taki jest ten stosunek do autoironii Pokacza. Natomiast Pokacz tak naprawdę wyrósł dzięki internetowi i dzięki YouTube'owi. Dzisiaj ma ponad 140 tysięcy subskrybentów. Nie mam pojęcia, czy to jest mało, czy to jest dużo, ale wrzucił przez około 5 lat ponad 100 filmów. W większości to są właśnie piosenki. No i w tej chwili już jest naprawdę wielką gwiazdą w Czechach. Jak spojrzałam na listę jego koncertów, to już do kwietnia 2020 roku tych koncertów jest kilkadziesiąt. Nawet jest raz, dwa, trzy, cztery, pięciodniowe tour po Australii. Mam nadzieję, że wkrótce się pojawi także informacja o takim małym, jakimś kilkudniowym chociaż turze Pokacza po Polsce. I Wikipedia, a Pokacz ma już, proszę Państwa, nawet polską stronę na Wikipedii. Do tego doszło. Wikipedia podaje, że Pokacz był tym pierwszym takim, należy do tych pierwszych ludzi, którzy korzystali z YouTube'a. O to też go zapytałam. Tych, którzy dawali klipy na YouTube. Tych, którzy przede mną rzucali swoje klipy na YouTube'a, było wielu, ale rzeczywiście jestem jednym z pierwszych, których nazywa się takimi muzycznymi YouTuberami. Zawodowe kapele wrzucają oficjalny teledysk raz na kilka miesięcy. To są drogie produkcje, a YouTuber robi to codziennie, z własnego pokoiku. Wcześniej tego nie było. Spróbowałem tak właśnie robić, ale muszę przyznać, że działałem trochę po omacku. Podobało mi się bardzo to, co robią światowi YouTuberzy, ci rozbawiający publiczność, i pomyślałem, że stworzę takiego właśnie vloga. Czasem wrzucę jakąś dowcipną piosenkę, czasem scenkę, no i zobaczymy. I okazało się, że ludzie owszem klikają, ale tylko piosenki. Kiedy wrzucałem wideo bez piosenki, oglądalność spadała. Pomyślałem, aha, czyli piosenki. Ta moja przygoda z YouTube'em trwa jakieś 5 lat, ale wcześniej też przez 5 lat już koncertowałem. Natomiast nikogo specjalnie to wówczas nie interesowało i dopiero dzięki YouTube'owi i nowym pomysłom moja kariera zaczęła nabierać rozpędu. No i internet oczywiście wyraźnie w tym pomógł. Ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że naprawdę możesz rzucić cokolwiek. Że człowiek może dać upe cokolwiek wen, coś się myślę, że... No właśnie, ja myślę, że internet daje ci wolność. Patrzę na ciebie jako na zupełnie wolnego artystę. Czujesz podobnie? Je to tak. Tak, chociaż w tej chwili mam już na przykład wydawcę płyt, który oczywiście w nic się nie wtrąca. Ja nagrywam, on tylko wydaje i dystrybuuje to i do sklepów, i na Spotify. Ale nikt ci nie mówi, jaka ma być ta płyta, co na niej ma być. Kiedyś myślałem, że moją wadą jest to, że nie mam kapeli, że nie stoi za mną wielka produkcja, ale szybko przekułem tę wadę w zaletę, bo to oznaczało, że nie muszę mieć milionów, żeby nakręcić klip, że wystarczy, iż wezmę gitarę, w pokoju, włączę telefon i za chwilę piosenka będzie w internecie. A jeśli będzie dobra, fani znajdą ją sami. I tak się rozwijała ta YouTube'owa kariera właściwie Pokacza, który w tej chwili już wyprzedaje naprawdę wielkie sale koncertowe. Ja byłam na jego koncercie w Forum Karlin. To jest takie miejsce koncertowe w Pradze, gdzie było jakieś 4-5 tysięcy ludzi na stojąco, 3-godzinny koncert i wszyscy po prostu śpiewali te piosenki. I to było naprawdę niesamowite zupełnie uczucie. Nogi mnie trochę bolały, ale było bardzo miło. Pokacz do tej pory wydał dwie płyty. Jedna nosi tytuł Włosy, to jest ta piosenka, od której zaczęliśmy. Ta druga nosi tytuł Upelnie lewej, czyli można to przełożyć na polski, taki totalnie niezdarny. I ukazała się w tym roku. Ta pierwsza już ma status płyty platynowej, ta druga płyty złotej. No i jak powiedziałam, Pokacz jest nieustająco w trasie. Dzisiaj też gra koncert, adwentowy koncert w Przybramiu. I jest, jak mówię, jest nieustająco w trasie i tych fanów mu przybywa. I myślę, że to jest taki naprawdę bardzo ciekawy artysta. I piosenki, które dzisiaj przygotowałam dla Państwa, one są tylko z tej pierwszej płyty, bo jakoś tak do niej mi jest trochę bliżej. To jest zresztą taka płyta, o której Pokacz powiedział, że to jest taki jego the best of, bo wybrał na nią te utwory, które śpiewał przez tych 5 lat i które miały tą ogromną oglądalność w internecie. No a ta nowa to już są piosenki trochę internetowe, a trochę nowe. Tych klipów jest już trochę więcej. Właśnie wrzucił nowy klip o piosence świątecznej, która mówi taką świąteczną piosenkę, w której śpiewa między innymi o tym, żeby swetrów pod choinkę sobie nie dawać, bo że to nie jest zbyt przyjemne. No i jeszcze jedną piosenkę przygotowałam na koniec tego spotkania z Pokaczem. Chyba, że jeszcze coś pana interesowało. No ja właśnie patrzę sobie na jego stronę, bo rzeczywiście jest to strona i jest dużo zdjęć. I rzeczywiście, no włosów na głowie nie ma, ale za to ma dużą, długą brodę. Tak, tak, tak. To jest takie bardzo, bardzo charakterystyczne i też on to ogrywa. On ogrywa cały ten właśnie tą swoją wizualność. A jeszcze bardzo ciekawe jest to, że jeśli mają Państwo problem z językiem czeskim i trochę być może Was odstręcza od słuchania tych czeskich piosenek, na przykład Pokacza język, to polecam te jego teledyski dostępne właśnie na YouTubie, dlatego że Pokacz kręci takie teledyski, które są bardzo ilustracyjne, powiedziałabym. To znaczy, jeśli się czegoś nie rozumie, to on to dokładnie w tym teledysku pokaże. Tak. I na koniec taka piosenka jednak miłosna, która nosi tytuł Love Songi. To będzie piękny duecik, ale też oczywiście pozaszywane są tam różne dowcipy w całym tym tekście. Teresa Drozda, dziękuję Ci bardzo. Ja bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta i udanego Sylwestra w Pradze. Polecam się Państwu na czeskim kołsku. Dziękujemy. Chciałbych Ti napsat song o tom, jak Tě mám, lásko moje rád, jenže song o lásce nechce se mi psát. Mně zamilovaný písně nevadí a tak mi, drahý můj, pár těch slok o lásce klidně zanotuj. Já mám tě hodně rád. No to se nedá poslouchat. Já vím, hold love songy mi nikdy nešly, ale pro tebe to zkusím, chceš-li, jen nejsou z žánrů, co mi zrovna jdou. Love songů jsou už kvanta, nechci z tebe mít Jamesa Blanta, zkus prostě napsat svou písničku o nás dvou. Koukám pořád nic a to se vychloubáš, jakej si písničkář, a zatím vidím prázdný papír a bledou tvář. Jen mi ještě chvíli dej, a nebo si to sama zkus. Já vážně nevím, jak mám psát, když dostáváš mě pod tak velký tlak. Tak sleduj, jak se to dělá, hele. No. Teda to zní vážně skvěle. Love songy mi nikdy nešly, ale pro tebe to zkusím, chceš-li, jen nejsou z žánrů, co mi zrovna jdou. Love songů jsou už kvanta, nechci s tebe mít Jamesa Blanta, zkus prostě napsat svou písničku o nás dvou. Počkej, mě možná právě něco napadá. Když ne, to je blbost. Tak nic. Love songy nám nikdy nešly a touhy psát je nás už přešly. Fakt nejsou z žánrů, co nám zrovna jdou. Love songů jsou už mraky, proto nemá smysl psát je taky, a místo songů o nás dvou si vystačíme s random sladěrnou. S nějakou random sladěrnou. Oh.